תתבייש, היה עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת היא עונה כזאת חבוב, זה רק הסתר וזה עובר, לך ערירי בליל העיר, הבית לרום, חפש כוכב, מותר מותר גם לצעיר, להיות טיפה זקן בסתיו, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. הנה באווירה כזאת לנערה שוב אין אומרים, היי בובה מותק בואי לרקוד, אלא הביטי לסתווים, אתה צוחק שטויות שטויות, מין התרגשות, אוי מה פתאום, אז למה זה סדבניות, שלחת עליי ילדה שלשום, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב. דמעה אל תתאדם חבר, היא לא תגרום שום נזקים, תאמר זה גשם לא יותר, אבל אין שנינו זאת יודעים, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבל, אם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צופת בלב, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב.